că sunt aici, stând în prezența jertfei tale. Cu frații mei, cu mari, cu mici, cântându-ți, Doamne, osanale. E harul tău că mai exist, în dragostea-ți nemăsurată. Și-s fericit chiar de sunt trist, că încă-ți mai pot spune Tată. Și-s fericit chiar de sunt trist, că încă-ți mai pot spune Tată. Pot să zbor în duc spre culmile divine. E mare har că în cuptor nu te-am pierdut, Iisus, pe tine. E harul tău chiar dacă plâng și-mi curg și acum lacrime mare. Eu știu, Iisus, că în curând veni vor iar zile cu soare. Eu știu, Iisus, că în curând veni vor iar zile cu soare. E harul tău chiar dacă sunt bat jocorit aici în vale. Și sufăr pentru al tău cuvânt, mă nevoiesc pe atacare. E harul tău, e voia ta, de aceea merg pe-a ta cărare, știind că mă vei mângâia când voi sfârși a mea alergare. Știind că mă vei mângâia când voi sfârși a mea alergare.